som chytený pri čine, už si po mňa prišli. Isté je, že nebol som v tom len sám. Tvárim sa ako zločinec, všetko mi chcú prižiť. Nepoviem nič, len to, že som rád. Aj keď s rizikom strát, som rád, keď to má spát. Hazard som chytený pri čine, už si po mňa prišli. Isté je, že nebol som v tom len sám. Tvárim sa ako zločinec, všetko mi chcú prižiť. Nepoviem nič, len to, že som rád. Aj keď s rizikom strát, rád, keď to má spát. Hazard hru zná svoj život, rád si rád. Je tam v tom tiež, je tam v tom rád. Je tam v tom tiež, je tam v tom rád. Márne sa ukrývam, masku v tvári mám, už sa o mne vie. Yeah.